Rádió Café 98.6. Bízzuk a véletlenre. Paciência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Paciência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém. Tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero. Tô te querendo como se quer. Tô te querendo como ninguém. Tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero. Tô te querendo como se quer. Rádió Café 98.6. Szeretet. In the sky. Instrument. Minden hétfőn este 9-től. Lépj velünk az ezoterika világába. Jóslás, álmok, lélekterápia, gyógyító kövek, asztrológia. Érdekes zenék és vendégek. Instrument. A hét velünk kezdődik. Ciao, Annoni Gianni vagyok, ez itt a Rádió Café 98.6. Mi sono sentito da Dio. Ciao a tutti belli e brutti. Ez a minden labdarúgó mérkőzés során porig fogunk alátni titeket? Ezt mondta ez Annoni Gianni? Fogalmam nincs, hogy mit jelentetett, amit a végén mondott. Hölgyeim és uraim, ez itt a Café Olé. Majdnem elrontottad. A Café Olé. A Rádió Café 98.6-on. Tomival. Lacival. Silent Wobbal. És Chatmannel. Debütálunk. Szevasztok. For you to fear, shake your ass, come over here, now scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rock of empathy, my Café 98.6. Kalandorok kimélnek. Bocsánat. Ja, akkor ezt... Jó, persze, köszönjük. Köszi. És ez még mindig itt a Café Olé, Rádió Café 96-on. Gyorsan a telefonszámainkat, elérhetőségeinket, Tomi. Az adás telefonszáma 312-3000. Az SMS elérhetőség 0629-986-986. Fogadom az e-maileket a radiocafe@radiocafe.hu-n. Leslek titeket a www.radiocafe.hu-n. Ezek tehát az elérhetőségeink, és itt a 98-on. És mi lesz a mai adás témája, Tamás? Egyrészt azt írta a szerkesztőnk, hogy el kell mondani, hogy kerültünk ide. Tehát azoknak a hallgatóknak, akik hozzászoktak, hogy hétfőn délután normális emberek, a hegyi Gyuriék, kedves dolgokat mondanak nekik az ő fülükbe. Igen. Hogy ilyen hegyisen, tudod, kedves igen. dolgokat mondanak az ő fülükbe. Igen. Ugye ez ilyen hegyis fordulat. Jól megmondják a kedves dolgokat az ő fülükbe. Ja, megmondják jól, igen. Igen, megmondják jól a kedves dolgokat az ő fülükbe. Ahelyett mit keresünk mi itt? Igen, de hát mondjuk azért szerintem elég ócska lenne, hogyha mások fikázásával indokol. Nem az ő hibájukból kerültünk ide, önhibánkból vagyunk itt. Önhibánkból, mert van a gyerekünk. Van a gyerek, és a gyereket le kell fektetni. És a gyerek nem bírja már 8-tól 11-ig. Szerda, aki nem tudná esetleg, szerda este voltunk eddig 8-tól 11-ig. A Hit Remény Zsűrület című műsorral, ez sajnos megszűnt. Megszüntette a vezetőség. És mostantól pedig a gyerek lefektetése véget. Igen. Itt 8-tól, nem, hánytól? 4-től 8-ig. 8-tól 4-ig vissza. 4-től 8-ig leszünk. Mi lesz ebben az előttünk állom szűk 4 órában? Vagy el akarod mondani esetleg a távlati terveket, vagy kezdjük a mai műsorra? Kezdjük a mai műsorra, mert nincs, hát fut rohan a délutáni kávéház itt a Café Oléban, úgyhogy nem állhatunk meg. Eszméletlen, kérlek szépen. Ez nem olyan, mint a lazázás. Azzal kezdjük, hogy felvezetjük a mai adást, ez megtörtént. Igen, elmondjuk, hogy mi lesz a mai adásban később. És az adásról. Most mondjuk el. Mi lesz a mai adásban, Tamás? A magyar bajnoksággal foglalkozunk egy keveset. Nagyon furcsa eredmények születtek a hétvégén. Általában a foci egyébként egy kicsit így, hogy mondjam, szintónusában hozzátesz majd ehhez a délutáni kávéhoz. Ezért is a cím, ugye? Hogy Café Olé. Igen, de nem indokolatlanul sok. De nem indokolatlanul, ezért is Café Olé, ami ugye egy teljes kávé, tehát egy könnyed, beszélgetős műsorra számítható. Készült egy riport Mezei Györggyel, aki benyújtotta a lemondását. De nem fogadta el ezt az újpesti vezetőség, klub vezetősége. Tibi Láv. Hát, igazából Garami Józsefet szerettük volna elérni, de folyamatosan ki van sajnos kapcsolva. Nem lehet elérni. Hiszen az 5 kopasz, amit a Debrecentől idegenben kaptak, az valószínűleg, hogy mondjam, tehát többször lemerült hazafelé jövet a buszon is már a mobil. Szerintem nem is az van, hogy ki van kapcsolva, hanem de facto folyamatosan beszél. Tehát igen, azért folyamatosan nyilatkozik. Nyilatkozik, magyarázza. De azért meg fogjuk megpróbálni. Van ilyen. Lesz nekünk kikacsintásunk Európára. Ugye egy, hát ugye természetesen komoly, ez is a focival kapcsolatos. Komoly és izgalmas így, ugye, forduló igen, volt azok a hétvégén. Azok a szavak, amiket ugye a lányok szeretnek. A Serie A, a Bundesliga, a Premiership és a La Liga, ugye? Az a spanyol bajnokság. Igen. És egy kis BL előzetes is lesz. De színesítve ezt a futballkavalkádot. A sztárvilág. Nem tettünk róla, hétfő van ezért a sok foci, de minden esetre a habostorta.hu híreit is meghallgatjuk. Ha jól tudom, magától Weiler Péter ügyvezető igazgatótól. Tolmácsolásával. Pontosan, hogy élnek a sztárok, mit csinálnak, mik a pletykák, mi történt Madonnával, és így tovább. Majd jön a játék. A best story, most észszerű legyen. Játszunk mozi jegyekért, programokat ajánlunk. Hallgassátok a Café Olét! A következő szám pedig egy régi svéd hip-hop banda szerzeménye. Aki nem más, mint a Stakavó. Az egy zenekar, vagy egy előadó? Az egy zenekar. Na, erre mindenki bekussolt itt. Ketten vannak. Ennyi. És ez a Dan Drain. Together with a lot of taxis to summon our brains. To contradiction and terms, evolution reverse. Things should get better, but instead they get worse. We see it all happen, safe distance on the side. Help us up around the world, pick your dreams, crash your like valley. Like this bad case of virus, emerging from the soil. Instead of finding a cure, we just last the boys. So purulent matter is flooding the sea. Just keep on dumping out pyro phase. We constantly leak out smoke, the ceiling while goes on. But when our empty smoke is down, we know what we have done. Mountains of waste, boom by all our eyes. Like towers of Babel reaching for the sky. Today, to get on board the train. To where we couldn't stay, run away. Stay on down the drain. We're taking off have a plastic bag to catch with a straw, like an empty bouncer one back. A paper in another, yet the rest is too much for me to even bother. What your jeans say? I know you're earning twice if you won't get the stain up. Cross my advice, it's a shame about fucking the killing is a sin. I'm up to a game and see rights if you won't win. Generations of wisdom used to alter our creations to a virtual reality and fake stimulations. I wanna feel better, the pain has its worth, but I can cope with all of this. I have the usual, of course. Law and security puts the lives on a rope. You won't catch it, you catch it, do it and go. The ultimate escape is yet to be found. Run all you can, but the earth's still round. Today we gonna stay, run away, straight down, down the drain. We'll take it on today, so get on board the train. Today we gonna stay, run away, straight down, down the drain. We'll take it on today, so get on board the train. Ooh, escape is yet to be found. I run all you can, but the earth's still round. Get on board the train, get on. But the earth's still round. Going down the rain, going. Today we gonna stay, run away, straight on down the drain. We're taking off today, so get on board the train. Today we gonna stay, run away, straight on down the drain. We're taking off today. Yo, yo, yo, this is Mr. Lover. You're listening to Radio Cafe on 90 what? On 98.6. Big up every time. Mr. Lover, Lover. Benvenuti a Caffè Bon. A Caffè Olé. Tommy Vallaci vagy a Silent és Chatman-nel 3-12-3000, és nagyon röviden a magyar bajnokság. Amennyit megérdemel. Nézzük meg az eseményeket. Debrecen-Ferencváros 5-0. Hát erről egy kicsit többet beszélünk, én felolvasom kommentárként a gólszerzőket. Dombi 11., Halmosi 38., Szekeres 42., Madara 67. és Sumudica 69. percben. Van mire edzeni a zöldfehéreknek. Pécs-Győr 1-0. Hát ez abszolút várható eredmény volt. Fix egyes. Fix egyes. Totó kedvelőknek ugye, ez de bejött. Mondom, ugye, hogy a Pécsben játszik az a Pest Krisztián nevű fiú, aki egy gyönyörű esernyőcsellel mutatkozott be az NB1-ben. ZTL Lombard FC. Haladás 4-0. Első győzelme idén az ZTL-nek. Egressi Gábor 8-as osztályzatot kapott egyébként. Csak mondom. És hát lehet, hogy fölállnak a padlóról. Vagy nem. Matáv Sopron Balaton FC 2-1. Úgy néz ki, hogy kezd kihűlni a légkör Siófokon, ahogy a Balaton is hűl, ugye a Balaton startja is, hát hogy mondjam, kezdi a féket behúzni a Balaton. Tomikám, ne haragudj el, de ezt is én olvasom be. MTK, Hungária, Békés Cseba 2-0. Végre győztünk, ehhez csak ennyit tudok hozzátenni. Hosszú és még stabilan vezeti a... Ez hát nem is stabilan, de talán vezeti a tabellát. Vezeti. Hát ebben a bajnokságban szerintem mi sem bizonyítja jobban a színvonalat, mint hogy az MTK. És az Illés Béla ilyen karmesteri játékával vezetni tudja a tabellát. Elég baj. Újpest Videóton 1-2. Na, ezzel kapcsolatban kérdeztük meg Mezei Györgyöt. Hallgassuk meg az interjút. Egy mondatban. Mezei György, az UTS szakmai igazgatója. Üdvözlöm. Mi történt az UT-val? Mi az oka a csapat 6 forduló óta tartó sikertelenségének? Hát ha erre pontos, precíz választ tudnék adni, akkor mágus lennék, mint ahogy volt, akit így neveztek, vagy van, akit így neveznek, én nem vagyok mágus. Csapat átalakítási, felkészítési változáson megy át az egész újpesti gárda, és bizony az ezzel jár. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy valamennyi meccsünkön abszolút győzelmi esélyénk voltak, ez most így jött ki. Lesznek-e személycserék? Esetleg a stratégián miben változtat majd? Látványos és bombasztikus dolgokat nem lehet csinálni. Egy biztos, hogy egy pár nagyon tehetséges fiatal bontogatja a szárnyát, és követelne magának helyet, de hát ahhoz egy viszonylag nyugodt légkör kell, és egy olyan türelmetlen eredmény centrikus millióban, amikor egy pont is élethalál kérdése, ezt nem nagyon lehet megtenni, ezt a fiatalok beépítését. folyamatosan kell megtenni, hát ez művészet igazából, kíváncsiunk, hogy meg tudom oldani. A legutóbbi mérkőzés után ön szántából felajánlotta a lemondását, de a vezetőség ezt nem fogadta el. Ez hogyan érintette önt? Hát nem egész így volt ez, hanem úgy volt, ami jellemző az újpesti millióre. Tehát nem egy ilyen ultimátumszerű, hanem a vezetőkkel való beszélgetés, pontosabban Lukács Ferenc tulajdonosúra való beszélgetés közben kötelességemnek éreztem, hogy elmondjam, hogy a csapat és az ő iránta való tisztelet miatt is, ha úgy ítélik meg, hogy a szakvetésben a hiba, én félreállok, hát ezen nem múlhat egy újpestjövője. De hát el sem jutottam idáig igazából, mert azonnali hatállyal ezt leállították, és egy teljesen más szempontú megközelítésből indultak ki, jövőre néznek, előre néznek. Ezt láttam a játékosoktól, és ezt kaptam, úgyhogy ilyen meglepett ez a helyzet, ilyen alakulása, igen. Találkoztak a mérkőzés után a futballszurkolókkal és az UTE futballszurkolóival. Ott mi volt a visszajelzés? Kritizálták önt? Nem, én nem találkoztam a szurkolókkal, az játékosok beszéltek elég, úgyhogy ebben ők kompetens személyek. Hozzáteszem, ha kritizáltak meccsalatt, természetesen repkedtek az anyádozások, de én ezt megmondom őszintén, megértem. Itt nagyobbak az elvárások, a szurkolót nem érdeklik a szakmai apróságok, gondok, őket az eredmény és a cél érdekli, és ebben igazuk is van, ez a világon mindenütt így működik. Ugyanakkor rendkívül sok szurkoló van, aki nem személyes szimpátiából, hanem a helyzet realitásából indul ki, és abszolút biztat, és bízik abban, hogy egy új Újpestet tudunk majd építeni. Ez is egy nagyon nagy erkölcsi bázis jelenti Újpesten. Mezei úr, a magyar futballtól mindig várjuk a csodát. Jelen pillanatban is ugye a siker kapujában állunk, hiszen a magyar focinak egy pótselejtező és nagy siker lévén, ugye a magyar válogatottra gondolok most. Sokak véleménye az egyébként, hogy egyszerűen abba kellene hagyni a magyar profi futballt, és az elejéről, az alapoktól elkezdeni az egészet újra felépíteni. Önnek mi a véleménye? Eljöhet ez a pillanat, amikor ezt véghez lehet vinni, vagy ezt így egyáltalán nem lehet megtenni, nem szabad megtenni? Kitűnő kérdés, és egyúttal egy olyan témakört vett fel, amit rég alaposan át kellett volna már beszélni. Nem tisztem, de kötelességem megjegyezni, hogy a médiát ez nem érdekli. Ezért nem is juthat nyilvánosságra, következésképpen a futballban lévő átlagemberek, szurkolók igazán nem tájékozottak a helyzetről. A magyar labdarúgásnak egy alapvető megújulása van szüksége, ami elsősorban a tömegbázis kiépítését, a 6-7 éves gyerekek szakszerű tömeges képzését jelenti. Ezt a magyar futball hosszú évek óta nem teszi meg. Tavaly elkezdtük, de az idén tönkretették. Senkit nem érdekel ez, pedig ez a futball alapja. A profi futball pedig nem abba kell hagyni, hanem a profi futballt újra kell építeni, más alapokra helyezni, más úton elindulni, és ehhez segítség kell. Gazdasági, szervezési, szakmai segítség. Na hát ezt tökéletesen rombolják ebbe a magyar futballba, és várják a csodát. És én megmondom őszintén, a szövetség gazdasági bázisán kívül semmilyen jelentőséget nem tulajdonítok a lengyel-magyar eredményének, mert ha a bázis kiépítése nem történik meg, teljesen mindegy, hogy mi az eredmény, és bejutunk-e az Európa-bajnokságra vagy nem. Dr. Mezei György, köszönöm szépen! Köszönöm! Szép jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit itt ma este a Koromfekete zenehajóján. A buli elején, a végén és persze a közepén is egy-két helyet kivéve majdnem mindenütt az Earth, Wind & Fire és hozzá hasonló csodálatos amerikai újdonságok. Innen a pult megül a mikron végéről DJ Lux kíván mindenki a estére. Hiper jó szórakozást! Have a nice time! Mi a műsorú címe? Eldorado! Minden áldott kedden 11-től 1-ig a Rádió Café 98.6-on. Hírek a Rádió Café 98.6-on. 1:05 után röviden. Az országgyűlés még ma dönt az afganisztáni magyar misszió kiegészítéséről benyújtott határozat tervezetről. A képviselők ugyanis hozzájárultak a házszabálytól való eltéréshez. A gazdasági tárca jövőre 400 milliárd forintot szánna az ország versenyképességének növelésére, mondta Csillag István szakminiszter. Szükségtelennek és indokolatlannak tartja az építési telkek 25%-os áfa terhelését a munkaadók és gyáriparosok országos szövetsége. Az Irakban szolgáló lengyel katonák tévesen jelentették, hogy idei gyártmányú francia-német Roland rakétákat találtak, ismerte be a lengyel vezérkari főnök. A Szabadsághíd pesti hídfőjénél 16 darab második világháborús robbanó testet, illetve maradványt távolítottak el búvárok és tűzszerészek a Dunából. Mindenről bővebben és még más hírek is. Fél óra múlva, 5 órakor itt a Rádió Café 98.6-on. Sziasztok! Rádió Café 98.6. Back to the dewdrop. Hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG Produkció 2003. Bizony. Nem kicsit hibázik a tisztelt rádió vezetése a könnyed hangvételű délutáni műsort foci kafeolézásra cseréli. A minden trágárszó helyett ezt fogjuk mondani. Igen. Tisztelettel, kafeolé, egy hallgatón küldi. Írjatok ti is továbbra is, hogyha műsorral kapcsolatban véleményetek van. 0629 986 986, és innen üzenjük neked, Ferko, aki írtad ezt az SMS-t, hogy ez nem lesz mindig így. Így van, csak hát most hétfő van. Igen, és hát volt olasz bajnokság is, úgyhogy gyorsan nézzük az eredményeket. Csak a fontosakat. Igen, Siena Róma 0-0, ez a Róma egy kicsikét hátrányba került, ugye? Juventus Bologna 2-1. Igen, hát ez várható volt. Giuliano Trezeguet, bár állítólag volt egy nagyon-nagyon vitatott büntető. Lazio Chievo 1-0 a Lazionak. Igen, bocsánat, a büntető, ez a Zambrotta elesett a 16-oson belül, és elismerte, hogy műesés volt utána. Ezért meg fogják büntetni szerintem. Jól meg fogják dádázni őt. Lazio Chievo 1-0, igen. A Brescia ugye Roberto Baggio miatt 1-4 idegenben megverte a Leccét, és rúgott az öreg király is egy gólt. És hát ami ugye a forduló rangadója volt, az Inter Milán mérkőzés. Egy teljesen egyértelmű eredmény született, egyébként a játékképét adta vissza, 1-3. Ugye, ami egy idegenbeli eredmény a Milán számára. A Milán gyakorlatilag legyalulta az Intert, az Inter talált véletlenül egy gólt, de hát ez nem volt mérvadó. Maximum annyi, hogy most már Martinst is meg fogják hívni a csapat sztárjátékosai a sütögetésre, ugye? Hát ha ügyesen, aki ha ügyesen egy dribblizik. Nagyon kedves színesbőrű játékos. Gyorsan az Emrével állás, első a Juventus. Második a Milán. Harmadik a Róma. Negyedik a Parma. Ötödik a Lazio. És hatodik az Inter 8 ponttal. Az első hatból neki nincs egyenlőre két számjegyű pontszáma. De hát ez is ugye még BL. Hát ez történt, ez történt. Bizony. És akkor ugye mi volt még Európában? Liverpool megverte, vagy Liverpool kikapott otthon az Arsenaltól. Egy-kettőre kikapott. Illetve a Valencia az meg idegenben szintén 1-0 megverte a Barcelonát, és nyert a Real. Zajlik az élet. Ennyit a fociról röviden most. És akkor nem sokára fogunk tovább menni a műsor folyamban egy nagyon helyes net kis játékkal. Egy fes kis játékkal. Igen, egy Rádiókafé és Intercom közös vetítésre a Veronika Guarini történetére lehet nyerni 2 darab jegyet. A film címe nem más, mint a Labzárta. Igen. És hát Oscar esélyesnek titulálták a filmet. Ugyanői főszereplő, mint Joel Schumacher személyben, aki nem azonos és nem rokona a Forma 1-et éppen megnyerni készülő német pilótának. Akinek a rokona egyébként Ralf. Aki viszont nem ugyanabban a csapatban versenyez. Ahol Mihály. Igen. 16 óra 38 perc, 3:12. És Joel Schumacher nem is néger. Ez német. Így magyar. Egyik se. Olasz. Rádió Café 98.6. És a Fugees hajdani üdvöskéje, Lauren Hill. Every ghetto, every city, azaz. Minden ghetto, minden város című dalával. Igen, ezt küldjük mindazoknak a kerületeknek Budapesten, ahol még nem haladt előre nagyon a tömbrehabilitáció. Például a hatodik. Szevasztok! Make me recall my days in the New Jerusalem. You know, story starts in Hooterville. Grew up next to Ivy Hill when kids were stealing quarter bills for fun. Killed a guy in Carter Park. Rode a mongoose till it's dark. Watching kids show off the stolen ones. Every ghetto, every city, and suburban place I've been make me recall my days in the New Jerusalem. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back. You know it's hot, don't forget what you got. Vagabond times 20 cents and a nickel. Well, a Springfield Lab had the best popsicles. Saturday morning cartoons and kung fu. Main Street Roots Tonic with the dress. A beef patty and some cocoa bread. Move the patch from my leaves to the tongue of my shoe. Remember, Freeland Heisen used to have the bomb leather. Back when Doug Fresh and Slick Rick was together. Looking at the crew, we thought we'd all live forever. Yeah, you know it's hot, you know. Don't it's forget hot. What you got, you know. Looking back. You know it's hot, don't forget what you got. You know it's hot. was on Mond Street. Remember when Hawthorne and Chancellor had beef? Moving Records was on Central Ave. I was there at dancing school. Southhorn jabbed at ball and pool. Unaware of what we did and had. Writing my friends' names on my jeans with a marker. July 4th races outside Parker. Fireworks in Martin Stadium. The untouchable PSP. All them crazy niggas. And coffee got away through Irvington. Hillside brings beef with the cops. Self-destruction record drops. And everybody's name was Muslim. Sensations in 88. Attract the kids from out of state. And everybody used to do the wop. Jack your body. Not a Bismarck used to amp up the party. I wish those days they didn't stop. Every ghetto, every city, and suburban place I've been. Make me recall my days in every city. You know it's high. Don't forget what you got. Looking back. You know it's high. Don't forget what you got. Looking back. Szeretettel üdvözli Önöket. Ez a Erika, azaz Behumi Dóra. És ez a Erik, azaz Konrád. Minden hétfőn este, itt a Rádió Café 98.6-on. Hallgassátok az instrument ezotériát este 9-től 11-ig. Neked jó volt, édes. Nagyon meghatódtam. Az helyzet, hogy én. Rádió Café 98.6. Puff! Bizonyára nem annyira meglepő, hogy a Café Olit halljátok itt a délutáni kávéházban, mint annak a New Orleans-i családnak, aki hazatért, és ugye a 20 kilós meteorit így átütötte a födémet, a nappalit, az alaksort, és utána még valószínűleg megállt a magmában széttört. Valahol. Nem, széttört dirib darabokra. Bizony. Pont azon beszélgettünk, hogy ezt a biztosító vajon hogy kompenzálja. Tehát, hogy beletartozik a meteorit kár az elemi kár kategóriába. Pontosan. Mert a jégeső igen. 20 kilós meteorit, azért gondoljunk bele, tehát ez elég furcsa lehet. Nagy lehet például. És tehát ez az érdekes, hogy ez New Orleansban történt, és a föld forgása, meg ez az egész dolog, meg az univerzum, az annyira kiszámíthatatlan, nem? Hát nyugodtan lehetett volna otthon. Ennél sokkal nagyobb, hogy ezt senki nem jelezte előre. Igen, mint ahogy azt a kis bolygót sem. Nem 20 kilós, hanem mondjuk, hanem 2000. Ugye, Bobby? Ne sírjál. Mert hogy állítok, hogy 4-6 méter átmérőjű kisbolygó, pedig minden idők legközelebbi elhaladása, vagy földsúrolása, hogy mondani szokás volt, úgy, hogy csak később vették észre. Tehát szeptember 27-én ment el, és utána észrevették, hogy elment. Azért ez kellemetlen. Armageddon gyerekek. De mindegy, a vonalban Attila, és játszani is szeretne, meg akarna osztani valamit azokkal az emberekkel, akik a bűn másik oldalán járnak. Szervusz Attila! Sziasztok! Attila! Parancsolj. Előbb nyersz, jó? Előbb sikerélményt szerzünk neked. Vagy előbb panaszkodj? Nem, előbb panaszkodj, és aztán kiengesztelünk. Igen. Panaszkodj! Hát én egy tisztelt rabló besúraló tolvajúrat szeretnék megkérni arra, hogy múlt hét pénteken a 11. kerületben egy irodahelységbe besúrant, és elvitt mindenemet, telefontáskát, stb.